Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Приміське сполучення أين موقف الباص الحافلة؟ Де автобусна зупинка؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Який автобус їздить в центр؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Якою лінією мені їхати؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Чи повинен я пересідати؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Де я повинен пересісти? بكم تذكرة السفر؟ Скільки коштує проїзний квиток? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Як багато зупинок до центру? ينبغي أن تنزل هنا. Ви повинні тут вийти. ينبغي أن تنزل من الخلف. Ви повинні вийти ззаду. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Наступне метро прибуває через 5 хвилин. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Наступний трамвай прибуває через 10 хвилин. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Наступний автобус прибуває через 15 хвилин. متى يسافر آخر مترو؟ Коли відправляється останнє метро? متى يسافر آخر ترام؟ Коли відправляється останній трамвай? متى يسافر آخر باص؟ Коли відправляється останній автобус? هل معك تذكرة سفر؟ Маєте квиток на проїзд? لا, لا يوجد معي. Квиток на проїзд? Ні, я не маю. إذن عليك أن تدفع غرامة. Тоді ви повинні заплатити штраф.